Geldik ikinci ayete. Estaizu billah. Zalikel kitab la raybe fih huden lil muttakin. İşte şu kitap kendisinde hiç şüphe olmayandır. Takva sahipleri için bir hidayettir. Bu da onun meali. Fakat cümle kuruluşu nazar itibara alınarak iki çeşit daha meallendirilme imkanı var bu bölümün. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي هُدَى لِلْمُتَّقِينَ. Birinci meallendirme şekli, işte bu kitap veya şu kitap kendisinde hiç şüphe olmayandır, takva sahipleri için bir hidayettir. Bu bir mana. İki, ذَٰلِكَ الْكِتَابُ dersin durursun. Kitap dediğin işte budur. Kitap diye buna derler. Onda hiç şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayettir. Diğer mana, ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ diye dersin ve durursun, okursun. Şu kitapta hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayet. Kur'an-ı Kerim ileride gelecek yalnız ihtiva ettiği manalarıyla değil, bu şekilde mana zenginliğiyle de bir mucizedir. Diyeceksiniz ki çok fark yok. Var. Az da olsa var. Ve lafız aynı olmakla birlikte bir Arap da temas etmeye çalıştığımız bu manaları anlar. Veya birisi biri öbürü öbürünü, öbürü öbürünü. Zaten öyle anlaşıldığı için biz böyle tercüme edebiliyoruz. Anlaşılmasaydı tercüme etme hak ve salahiyetimiz olmaz. Şimdi burada yavaş yavaş ayeti çözümleyelim. Zalike, Türkçedeki şu, uzak için kullanılan işaret zamiri. Oysa Kur'an'ı açıp baktığımız zaman hemen zalike geliyor. Arapçadaki bir anlatım üslubudur bu. Bir şeyin yüceliğini, erişilmezliğini, üstün değerini anlatmak için yerine göre bu şekilde uzak için kullanılan işaret zamiri kullanılır. Şu yüce kitap var ya, bu manada bir şey var ya, işte kitap diye buna denir. Sanki bu kitap tabii başına da elif lam geldiği için, bir de işaret olduğu için özellik üstüne özellik katılıyor. Gerçekten de öyle. Allah'ın kitabı. Ahmet'in, Mehmet'in, Ali'nin, Veli'nin yazdığı bir kitap değil. İstisnai bir kitap. Tabii kitap. Hatta Allah'ın indirmiş olduğu diğer kitaplar arasında bile özel bir yeri olan bir kitap. Onun için bundan şu yüceliğe işaret eden, yüceliği anlatan, şu manasındaki zalike ile söz etmek gerçekten yerindedir. El-kitap. Kitap, yazılan şey, yazılmış şey manasında. Bu gerçekten uygun bir isimdir. Levh-i Mahfuz'da da yazılıydı. Yani semavatta da yazılıdır. Arızda da yazılıdır. Kitabın da bir maksadı ve bir muhtevası vardır. Mektuba da Araplar kitap derler. Şimdi mail dedikleri artık. Bilgisayar icat oldu. Şeyler bozuldu. Eskiden özene özene mektup yazardık. Şey derdik, aman postaneden mektup gelecek falan. Bu gelmesiyle beraber çok şeyler götürdü aslında. Farkında değiliz biz. Sabahleyin bir iki sayfaya bir şey yazmak istedim elimizde. Artık el yazma alışkanlığını kaybediyor. Geçelim. Tıpkı hesap makinesinin adamda hesap yapacak kafa bırakmadığı gibi. Gidiyorsunuz, söz gelimi bir bankacıya 500 lira vereceksiniz. Lan işte 5 tane yüzlük. Yine hesap makinesine geçen dikkatimi çekti. Yazıyor 101'e çarpı 5. 5 tane ne çarpı ne geliyor. Artık onu unuttu, kafası artık şey etmiyor. Gayri ihtiyari yapıyor. Bu da böyle. Neyse bu çok önemli bir şey değil. Mektup da kitaptır dedik. Niye mektup yazılır? Bir maksatla yazılır. Bir amacınız vardır ki yazıyorsunuz. Muhatabınıza bir şey söyleyeceksiniz. Bir şey anlatacaksınız. Belki bir tehlikeden korumak için onu uyaracaksınız. Belki çok karlı bir işe yönelteceksiniz. Belki de sizinle onun arasındaki irtibatı sağlamakta önemli şeylerden bahsedeceksiniz. Ve buna benzer. Bir sevinci paylaşacaksınız gibi. İşte Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala bize böyle bir mektup ifade yerindeyse göndermiş ve bu mektupta bize bir şeyler söylemiş. Bizi bir şeylerden haberdar etmiş. Bize bir takım emirler vermiş. Bize bir takım uyarılarda bulunmuş. İleride olabilecek, karşımıza çıkabilecek hadiselerden bizi haberdar ederek şimdiden ifade yerindeyse ayağımızı denk almamızı istemiş. O yönüyle bu ilahi kitabın bizim için çok çok büyük bir değeri olmalı. Ona çok değer vermeliyiz. Yalnız fiili olarak değil, onun gereği olan hayatı yaşayarak ona değer verdiğimizi ispatlamalıyız. Rahmete vesile olur diye söylüyorum. Ondan bana geçtiği için söylüyorum. Rahmetli babam Kur'an-ı Kerim'in üzerine kesinlikle bir şey koydurmaz. Ve koymaz. Kitaplarını dizdiği zaman raflarda, en üst raflarda Kur'an ve tefsir ile alakalı kitapları dizdi. Ondan sonra sırf hadis kitapları, yani şerh bulunmayan hadis kitapları, onların altında şerh bulunan hadis kitapları. Niye? Çünkü şerh Allah Resulü'nün sözüyle beraber alimlerin sözünü ihtiva ediyor. Öbürü katıksız Allah Resulü'nün sözü. Bir seferinde Fatiha suresini alta gelecek şekilde masamda Kur'an'ı gördü. Hayır dedi, Fatiha suresi başa gelecek, yukarıya gelecek. Allah rahmet eylesin. Yani çok mu önemli? Belki çok önemli değil ama güzel bir hassasiyet. Güzel bir hassasiyet. Ben de hala bir masada Kur'an-ı Kerim varsa onun üzerine bir şey konulmasına tahammül ederim. Buna varıncaya kadar yani Kur'an-ı Kerim'e çok değer veriyorsunuz. Ömer radıyallahu anh Kur'an'ı alır, Kur'an sayfelerini alır, öper yüzüne sürerdi. Bu benim Rabbimin bildirisidir, menşurudur derdi. Rabbimden gelen talimattır derdi. Öper, yüzüne sürer ve Rabbimden gelen talimattır diye o kitaba iltifat ederdi ifade ettiniz. Bunlar çok güzel şey. Ve bir şeylerin yansımasıdır. Ne güzel vurgulamış değil mi? Rabbimden gelen talimat, Rabbimden gelen tüzük, Rabbimden gelen nizamname, Rabbimden gelen kanundur diye öpüyor. Menşurun Arapçadaki manası bu. Genelge. Ve burada. Hâzâ menşurun min Rabbi veya hâzâ menşurun Rabbi diyor. Bu Rabbimden gelen menşurdur. Diye öper yüzüne sürer. O Kur'an'a bu derece ehemmiyet vermeseydi herhalde adaletiyle kıyamete kadar dünyayı dolduramazdı. Kur'an'a gösterdiği bu saygı, bu ihtimamdan dolayı Kur'an'ı hem kendi nefsinde, hem kendi ailesinde, hem de emirül müminin olduğu Müslümanlara ve yönetimindeki gayrimüslimlere son derece adaletli bir şekilde uygulayabilmiştir. İşte Kur'an'a itibar etmek, Kur'an'a saygı göstermek budur. Böyle bir kitaptır işte Kur'an-ı Kerim. Rabbimizden gelen bir kitap. Yüce bir kitap ve hayatımızı o yücelikle mütenasip, o yücelikle paralel, orantılı tanzim etmek üzere, düzenlemek üzere bize gelmiş bir kitap. La raybe fih, la. Arapçada la, biz buna cinsi nefyeden la diyoruz. Yani başına geldiği ismin türüyle alakalı ne varsa hepsini olumsuzlaştırıyor. Neyin başına gelmiş? Raybin başına gelmiş. Şüphe ve tereddüt. Bu öyle bir kitaptır ki kalbini açanların kalbinde şüphe ve tereddüt bırakmaz. Bu öyle bir kitaptır ki Allah'tan geldiği hususunda en ufak bir şüphe ve tereddüde yer yoktur. Ne hakla ve neye dayanarak kim nasıl şüphe edebilir? Şüphe edenler bile, inkar edenler bile bu kitabın doğruluğundan şüphe etmemiştir. Bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Mekkeli müşriklerin tavrını anlatırken diyor ki, hitap ediyor Peygamber Aleyhisselam'a, قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِم۪ينَ بِآيَاتِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ. Biz biliyoruz ey Muhammed, onlar seni yalanlamadıklarını. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini bile bile inkar ediyorlar. Cahd o demek. Yechadun bile bile inkar ediyor. Rivayete göre Ebu Cehil Peygamber Aleyhisselam'a, ey Muhammed, biz sana yalan söylüyorsun demiyoruz. Bak biz bu ayetlere inanmıyoruz. Senin getirdiğine inanmıyoruz. Niçin? Hem yalancısın demiyorsun, hem de inanmıyorsun. Bu ne biçim çelişki? Bu ne biçim inat? Allah muhafaza buyursun. Peki, La'nın nefyettiği, böyle bir şey yok dediğine rayb. Rayb, sıradan bir şüphe değil. İnsanı tedirgin eden, insanın kalbinde huzuru bırakmayan, rahat bırakmayan, yoğun, katmerli bir şüphe bir şekilde. Yani yoğun olanı da olmayanı da bütünüyle bu kitap hakkında şüphe mevzu bahis değildir. Bulunmamak. Ve başka huden bir hidayettir. Hidayete dair açıklamaları Fatiha suresinde yapmıştık. İhdine sıratel müstakim diye açıklarken. Kısaca burada tekrar hatırlatalım. Hidayet amaca götürmek özelliğine sahip yol göstericilik demek. Amaca götürmek özelliğine sahip yol göstericilik. Yani sıradan bir yol gösterme değil. Senin amacına uygun, maksadına uygun bir yol göstermedir. Ve o yolu izlediğin takdirde maksadına kavuşursun. Peki. Aslında Kur'an-ı Kerim herkese hidayet değil midir? Niçin lil muttakin diyor sadece? Takva sahipleri için hidayettir. Çünkü onun hidayetinden istifade edenler olmalıdır. Öbürleri de istifade etse onlar için de hidayet olacak. Bu şuna benzer. Yemek var ortalıkta. 5 kişi aç var, 10 kişi aç var her neyse. Yemek hepsine de yeter aslında. Ama o 10 kişiden 3 kişi geliyor yemek yiyor. 2 kişi geliyor yemek yiyor. Sırf o 2 kişi için mi o yemek doyurucudur? Onlar da gelse yeseler, onlar da doyacaklar. Açlıkları gidecek. Ama gelmiyorlar. Yemek doyurucu özelliğini muhafaza ediyor. Gelseler yeseler, onlar da doyacaklar. İşte Kur'an-ı Kerim de böyledir. Herkesi hidayete ulaştırabilme özelliği Bu kitapta mevcut. Ve herkese yeter. Benim o kitapla hidayet bulmam, o kitabın hidayet edici özelliğini eksiltmiyor. Çünkü o eksilmeyen bir hususiyete sahip. Verdiğimiz yemek örneğinde yemek eksilir. Hatta belki bitebilir. Ama bu öyle bir şey değil. Hidayeti kitabın muhtevasında olduğu için o kitabın muhtevasını kabul edip gereğini yerine getiren herkes ne yapar? Hidayetini bulacak. Ve benim hidayet bulmam öbürünün hidayet bulmasını engellemez. Benim hidayet yolunda ilerlemem öbürünün ilerlemesini aksatmaz. Böyle bir özellik. Onun için bu hidayetten istifade edenler takva sahipleri olduğundan huden lil muttakîn denilmiştir. Takva sahipleri için. Müttakî takva özelliğine sahip olan kimse, takva özelliğini taşıyan kimseye denir. Takvalı. Peki takva ne demek? Takva Arapçada hoşa gitmeyen şeylere karşı korunmak manasına gelen vikayeden geliyor, vikaye. Müttaki bir taraftan Allah'ın hoşuna gitmeyen işlerden kendisini korur. Diğer taraftan kendisinin hoşuna gitmeyecek olan azaptan kendisini korur. Öyle bir özelliği var takvanın. Hem seni korur. Yani her bakımda seni korur da bir taraftan Allah'ın gazabından seni korurken çünkü onun hoşuna gidecek işleri yapmıyorsun. Diğer taraftan senin o gazabın neticesi olacak olan maazallah ateşe gitmekten, Allah'ın azabına uğramaktan da seni korumaktadır. Neticede bu işten istifade eden kişiye müttakî deniliyor. Yani Allah'ı gazaplandırmayan ve buna bağlı olarak da kendisinin hoşlanmayacağı neticelerle karşı karşıya kalmayan kimseye müttakî deniyor. İşte ayeti bu yaptığımız kelime kelime açıklamalar ışığında bir daha hatırlayalım. İşte şu kitap, onda hiçbir şüphe yoktur. Takva sahipleri için bir hidayet. Cenab-ı Allah bundan sonraki üçüncü ayet-i kerimede takva sahiplerinin özelliklerini, niteliklerini belirtiyor. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlar gayba iman ederler. Namazı ikame ederler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Bunları da kısa kısa açıklayalım. Gayb, Resulullah'ın bize var olduğunu ve olacağını haber verdiği fakat bizim duyu organlarımızla hissedip idrak edemediğimiz şeylerdir. Duyu organlarımızla hissedip idrak edemiyoruz ama Resulullah vardır veya olacaktır diye haber verdiği şeylere gaybdir. Mesela Allah'ın varlığı bizim için bir gaybdir. Duyu organlarımızla hissedip fark edemiyoruz. Ama Allah Resulü vardır demiştir. Başka bir de iman etti. Bu kadarı da yetiyor. Onun haber vermesi yeter. Başka bir şey gerek yok. Gerçi çok şeyler daha var iman etmemiz gerektiren ama o kadarı bile aslında yetiyor. Ahiret var diyor, sırat var diyor, mizan var diyor, melekler var diyor, cinler var diyor, şeytanlar var diyor ve buna benzer pek çok şey. Bütün bunlar Allah Resulü'nün bize görünmeyen alemiyle ilgili olarak ya şu anda fiilen mevcut veya ileride var olacak olan şeylerle alakalı verdiği haberlerin hepsine gayb deniyor. İşte bu gayba biz iman etmek zorundayız. Ki müttaki olalım. Yaptığın ameller yarın karşına çıkacaktır. Yaptığın amellerini gören birisi vardır. Ve buna benzer. Bir imanı olmayan bir insan Benim senin kötülük dediğim şeyden kendisini korumasına ne gerek var? Menfaatine ise de hemen yapar. Elhamdülillah aramızda ve benzerlerimizde faiz alıp veren var mı? Olmaz. Niçin? Çünkü biz faiz alıp verenlerin kıyamet gününde mezarlarından şeytan çarpmış gibi dengesi bozuk, görünümü bozuk, aklı bozuk bir şekilde kalkacağına inanıyoruz. Allah'ın bu işi yasakladığına inanıyoruz. Gayba iman ediyoruz. Ama bir başkası hesap eder. Bugün paramı repoya mı yatırsam daha karlıdır, şuna mı yatırsam daha karlıdır, isimlerini de bilmiyoruz ya. Şuraya mı yapsam, bunu mu yapsam der. Onun hesabını yapar. Bir gün işte mecburen sırası geliyor, her birimiz bankaya uğruyoruz ya. Bankada bir iş için bekliyordum. Böyle işte başörtülü 70 yaşlarında bir kadın. Kızım diyordu işte ne olur bana söyle, ev kiramı yatıracaktım. Ev sahibinin hesabına. Bana söyle diyor işte repoya mı yatırayım işte filan şirketin hisselerini mi alayım bilmem ne mi edeyim falan. Yani şimdi bu kadını gel efendime söyleyeyim Allah mesul tutmayacak diye. Yahu bu paranın hesabını karın hesabını ne güzel biliyor ne güzel yapıyor. Niye? Allah'ın huzuruna çıkacağın hesabını yapamıyor. Ve hatırına getir. Müslüman gaybı Allah Resulü bildirdiği için kabul eder ve ona iman eder ve gayba göre kendisini ayarlar. Melekler sağımızda solumuzda vardır ve hasenatımızı, seyyiatımızı yazarlar. Şimdiye kadar herhangi birimiz birisinin veya kendisinin aynaya baktığımız zaman vesaire sağımızda solumuzda melek gördük mü? Ben görmedim, sizi bilmiyorum. Hiç görmedim. Ne bir başkasının sağında solunda ne kendi sağında solunda. Fakat kendim için de yemin ederek söyleyebilirim, sizin için de yemin ederek söyleyebilirim. Biz bunların var olduğuna inanıyoruz. Ve yazıyorlar. Allah'ın emrettiği şekilde yazıyorlar. Görevlerini eksiksiz harfiyen yerine getiriyorlar. Ve yarın bu yazdıkları da karşımıza çıkacak. Burada iman ediyorum. Ben gayba iman eden birisi olarak imanımın gereği olarak kendime çeki düzen veririm. Yani takvalı olurum. Müttaki gayba iman ettiği için müttakidir. Müttaki, müttaki olabilmek için gayba iman etmek zorundadır. Gayba iman etmeden takva olmaz. Gayba iman etmeden takva olmaz. Onun için Cenab-ı Allah müttakilerin özelliklerinin ta başında gayba imanı söz konusu etmektedir. Ve başka ne yaparlar? Namazı ikame eder. Cenab-ı Allah yusallûne diyebilirdi, namaz kılarlar da diyebilirdi. Hayır öyle demedi. Yukîmûne salâte diye buyurdu. Ve hemen hemen Kur'an-ı Kerim'de namaz geçtiği her yerde böyledir, ikame eder. İkame bir şeyi dosdoğru ayakta tutmak demek. Yani namazlarının iç ve dış şartlarına, adabına, erkanına, rükûna, sücuduna, huzuuna, huşuuna riayet ederek kıldıkları gibi namaz kılmadıkları vakitlerde namazı eda ettikten sonra bile onlar yine bir sonraki namazı gözetlerler ve namazlarını dosdoğru kılmak endişesini taşırlar ve iki namaz vakti arasında da namazdaymış gibi Allah'ın emrine uygun hareket etmeye çalışırlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ve kendilerine verdiğimiz rızıktan ne yaparlar? İnfak eder. Bizim kendi kazandığımızdan demiyor bakınız. Onlara verdiğimiz rızıktan. Demek ki biz kendi imkanlarımızla, çalışma çabalarımızla kazanmaya kalkışsak dahi esasen Allah'ın tevfiki olmadan bir şeyler elde edemeyiz, bir şeyler kazanamayız, bir şeylere sahip olamayız. Rızık tamamıyla Allah'ın bir bağışıdır. Ve sahip olduğumuz, bildiğimiz, he bilmediğimiz, saydığımız, sayamadığımız her türlü nimet Cenab-ı Allah'ın üzerimizdeki bir rızkı ve bir nimetidir. Ve bundan infak ederler. Ama burada özellikle kasıt mal ve mülktür, maddi imkanlardır. Bize verdiklerinin hepsini bizden istemiyor bakınız. Biz onlara verdiğimiz rızıktan diyor. Yani onlara sahip oldukları değil. Ama onun hepsini de infak etmelerini istemiyor. Hepsini infak etmemizi istemiyor. Bir kısmını infak etmemizi istiyor. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Onlara verdiğimiz rızıktan ne yaparlar? İnfak ederler. İnfak, harcamak, tüketmek. Fakat biz şuna bunu biliyor ve inanıyoruz ki, Allah yolunda verilen sadaka, yapılan bir infak, malı eksiltmez. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Her ne infak ederseniz, Allah onun yerine onu tutacak başkasını verir. Buna dayanarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yemin ederek söylüyor. Hiçbir sadaka malı eksiltmez. Malınızın en azından olduğu gibi kalmasını istiyorsanız infaka devam edeceksiniz. İnfakın yollarını arayacaksınız, bulacaksınız, az çok demeyeceksiniz. Ashab-ı kiram yeri gelmiş. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söyledi. Bir hurmanın yarısı ile dahi olsa kendinizi ateşten koruyunuz. Bir hurmanın yarısı. Yani sakın ha bu kadarcık sadakadan ne olacak deme. Verebiliyorsanız, yerini bulacağına inanıyorsanız bu an için verebildiğiniz o kadarsa onu da veriniz. Bir başka hadiste Peygamber Efendimiz daha genel olarak söylüyor. وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا diyor. Maruf, iyilik olan hiçbir şeyi küçümseme. Küçük olduğuna bakma. İyilikse yap diyor. Küçük olduğuna bakmayacaksın. Yani ne kıymeti var ki falan. O zaman onun kıymeti o değil ki. Onun küçüklüğü büyüklüğü değil ki. Kıymeti senin Allah için bir şeyler yapmanda bağlıdır. İhlasında saklıdır. Başka ne yaparlar? Dördüncü ayet. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ Ve onlar sana indirilene de sen iman ederler. Senden önce indirilenlere de iman ederler ve ahirete de yakin ile inanırlar. Kesin olarak inanırlar. Yakin, kesin olarak inanmak tartışılmaz bir şekilde bir şeyi kabul etmek, öyle kabul etmek. Aslında bu ayet-i kerime yu'minune bil gaybin bir bakıma açılımıdır. Onu tefsir ediyor. Bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik. Kur'an'ın peygambere, evet Kur'an elimizde ama Kur'an'ın peygambere indirilişini gördük mü biz? Halleri gördü ashab-ı kiram. O kadar. Fakat indiriliş keyfiyetini kimse göremedi. İman ettiler. Biz de öyle. Dediler ki bu kitap Allah Resulüne inmiştir, buna iman ediniz. Biz de iman ettik. O kadar. Bu da gayba imandır. Bizden önce indirilenlere kitaplar indirilmiş. Kardeşim neden malum? Dedik mi? Desek bile cevabı Kur'an'dan malum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan malum. Onlara kitap indirilmiştir. Ahiret de gaybın ta kendisidir. Kafirler diyorlar ki bize babalarımızı dirilt. Şunu yap bunu yap. Ahirete iman edelim. Biz de her gün, her dakika bakan gözler için ahiretin bir takım göstergelerinin, ölçülerinin, habercilerin olduğunu görüyoruz. Vücudumuzda kim bilir her gün kaç bin hücre ölüyor, kaç bin hücre diriliyor. Öyle mi? Bunlar Allah'ın ilminde. Buyurun. Vücudumuz adeta bir ahiret hayatı yaşıyor. Her dakika. Delil aramaya ne gerek? Her birimiz bir süre önce yoktuk. Bir süre önce yoktuk. Allah-u Teala annenin yumurtacığı ile babanın hücresinden bakınız ne biçim bir varlık halkıydı. Ben nasıl ahiret hayatından tereddüt edeyim? Gün mü bu? Düşünüldüğü, anlaşıldığı takdirde olayın ne olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Peki ne olacak bunlar? Müttaki oldun, gayba iman ettin, namaz kıldın, infak ettin. Ondan sonra da iyi ettin. Ne mi kalacağız? Yok. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. İşte onlar Rablerinden gelmiş bir hidayet üzere giderler ve onlar felaha erenlerdir. Kurtuluşa erenlerdir. Umduklarını elde edenlerdir. Edeceklerdir. Dolayısıyla hiçbir kötü amel boşa gitmeyeceği gibi hiçbir hayırlı amel de boşa gitmeyecektir. Bunlar hepsi Allah'ın nezdinde zamanı gelince karşılığı verilmek üzere beklemektedir. Dikkat ettiyseniz Fatiha suresinde ihdine sıratel müstakim demiştik. Burada da ey kullarım siz ihdine sıratel müstakim demiştiniz ya, işte bu kitap sırat-ı müstakime hidayeti isteyenler o müttakiler için bir hidayettir diye cevabını veriyor. Hidayeti aramakta samimi misiniz? Benden hidayeti istemekte samimi misiniz? Alın size kitap. Bu kitabın gereklerini yerine getirin. Hidayet işte burada. Bunu yaptığınız takdirde ne olur, ne olacak? Rabbinizden gelen bir hidayet üzere olacaksınız. Bu çok önemli. Rabbinizden gelen bir hidayet. Benim gibi hatta benden birçok noktada daha geride olan insanların hidayet diye yutturmaya çalıştıkları abuk sabuk sistemler üzerinde değildi. Allah'tan gelen bir hidayet. Hiçbir sistem müntesiplerine şöyle olacak, böyle olacak diye bir vaatte bulunamıyor. Hele ahiretle ilgili hiçbir sistemin vaadi yok. Yine aralarında en çok ahirete vaat eder gibi, yani mükafat vaat eder gibi görünen yine Marksizm'dir ha. Komünizm. En azından diyor ki işçiler bir zaman gelecek, kurtulacaksınız ve dinlerin cennet diye bahsettikleri şeyler o zaman gerçekleşecek. Her taraf güllük gülistanlık olacak. Kimse kimseyi sömürmeyecek, kimse kimseye haksızlık etmeyecek. Herkes ürettiğin hakkını alacak falan. Herkes her şeye yetecek, her şey herkese yetecek falan filan diye. Hiç olmasa böyle bir vaadi var. Şu kapitalistlerin, şu demokratların, laiklerin böyle vaadileri yok. Onun vaadi zaten büyük bir yalan olduğu ortaya çıktı. Bunların da yok efendim şu problem çözülecek, bu problem çözülecek. Vallahi hikaye. Ben 55 yaşındayım. Aşağı yukarı 40 yaşından beri efendim Türkiye'de olan biteni en azından iyi kötü idrak ediyorum. Vallahi her gelen gün bana bir önceki gün aratıyor. Buna yapabilecekleri bu kadar. Yapabilecekleri bu kadar. Hazreti Ömer İbn-i Abdülaziz ise 2 sene hükmetti. Efendim zekat alacak kadar fakir insan bırakmadı, kalmadı. İstemediler. Zekat alacak kimse yok. Ya o zaman köle azat et. Köle azat ettim. O zaman evlenmek isteyen bekarları evlendi. Ay bu. Yani müttaki olan kimse, Allah'tan hidayeti isteyen kimse sadece ahirette umduğuna değil, dünyada da felaha erer. Dünyada da felaha erer. Dünya ve ahiret felahı tamamıyla Kur'an-ı Kerim'e tabi olmaya bağlıdır. Biz de Cenab-ı Allah'tan bizleri dünyada da ahirette de felaha erenlerden eylemesin niyaz ederiz. İnşallah önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerinde olsun.